size bir zarar gelmez. Rahat olun. Güzel şeyler konuşmaya gayret edeceğiz hep birlikte. Her ne kadar arkadaşlarımız burada gizlemeye çalışmışlarsa da, göstermemeye çalışmışlarsa da, bizim bileşeni olduğumuz, suyun ticarileşmesine hayır platformunun bir bileşeniyiz. Her toplantıda genellikle uyarıyorum. Mümkünse kültürümüzü ticarete feda etmeyelim. Biz genel olarak bir yerde sohbet ederken, konuşurken veya bir misafirimiz geldiğinde veya bir misafire ikramda bulunduğumuzda veya bir arkadaş ortamında bir ikramda bulunduğumuzda sürahiden ve bardaktan su verir. Pet şişelerin içerisinde değil. Ve bunu masalarda kullanmayalım ve en çok rahatsız olduğum konu, bir biçimde bir masada diziliyoruz, konuşuyoruz veya başka arkadaşlarımız konuşuyor ama önlerinde bu şişelerle birlikte fotoğraflar ve bu fotoğraflar paylaşılıyor. Ama bir yanıyla da çıkıyoruz, zaman zaman gaz yiyoruz, zaman zaman da farklı bir biçimde sorun yaşıyoruz güvenlik kuvvetleriyle. Suyun ticarileşmesine karşı da mücadele etmeye çalışıyoruz. Hangisi? Bunu bir kendimize soralım. Şimdi aslını sorarsanız yani ne anlatacağımı çok doğru bilmiyorum. Aslın konuşarak, sohbet ederek biraz yol alacağız. Her an, her yerde sözümü kesebilirsiniz. Ve şey yapabilirsiniz. Konuşmayı ortaklaştırabiliriz. Sevgili arkadaşlar, şu anda dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde aç insan var. Aynı şekilde 1 milyarın üzerinde de fazla yiyen insan var. Böyle bir dengesiz bir dünyada yaşıyoruz hep birlikte. Ve bunu da dengesizleştiren hepimizin bildiği gibi çok uluslu şirketler. Çünkü çok uluslu şirketler aşamalı bir biçimde tarıma ve gıdaya egemen oluyorlar. Ve bu konuda da bütün şeyler, bütün dünya üzerindeki tüm hükümetlerin tamamına yakını onların önünde buldozer gibi ön açıyor, yol açıyor ve onların egemen olması için her türlü yasal ve kolluk kuvvetlerini kullanarak önlerini açıyor. Şimdi buradan nasıl aşamalı bir biçimde ele geçirdiklerini anlatmaya gayret edeceğim izninizle. Onun için ilk önce herhalde bir tarımın tarifini yapmak gerekiyor. En basit biçimde tarımın tarifi bitkisel üretimle hayvan yetiştiriciliğinin bir arada yapıldığı işin adıdır. Ziraat fakültelerine giderseniz öğrenci olarak ilk bu tarifi anlatırlar. Buradan başlarsınız mesleğinizi. Bu Türkiye'deki ziraat fakültelerine ait bir durum değildir. Dünyanın tamamında durum budur. Dolayısıyla buradan nereye gelmek istiyorum? Ankara'da Tarım, Gıda ve Hayvancılık diye bir bakanlığımız var. İsmi yanlış. Bu ismi koymaya başladıkları andan itibaren biz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte dosyalar hazırlayıp gönderdik. Dedik ki yapmayın. Bilime aykırı bir isim koymayın kendinize. Ama ısrar ettiler. Niye ısrar ettiler? Çünkü bir tercihti. Ne kadar bitkisel üretimde hayvan yetiştiriciliğini birbirinden ayırırsanız o kadar çıktılarını birbirine kullanamazsınız. Eğer siz bitkisel üretimi çıktısını hayvan yetiştiriciliğinde çıktılarını bitkisel üretimde kullanamazsanız dışarıdan temin ediciye muhtaç olursunuz. Yani dışarıdan temin etmek zorunda kalırsınız. O zaman da temin edici olarak şirketler devreye girer. Ve onlar size artık girdileri sağlamaya başlarlar. Yani artık gübreyi size şirketler, ilacı şirketler, onu biraz sonra neden ilaç gerektiğini anlatacağım. Bunları bir başkasından temin etmeye başlarsınız. Bu neye neden olur? İlk önce o çiftçi ailesinin kendisinin bağımsızlığını kaybetmesine neden olur. Muhtaç duruma düşer. Dışarıdan bir şey alma muhtaçlığına düşer. Oysa ki tarımın bir başka çiftçi arasındaki adı da şeydir. Ottan süt ve sütten de ot yapmasını becerebilme sanatıdır. Bunun bilgeliğidir. Bundan dolayı tarımın kendisinin aslına dönmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Demek ki dünya üzerinde şu anda yapılan işin adı tarım değil. Biz tarım yapmıyoruz. Bunun bir altını çizelim. Yaptığımız tarım değil. Tarımın ve gıdanın başladığı nokta tohumdur. Tohum olmadığı zaman tarım yapmanız mümkün değildir, gıda elde etmeniz mümkün değildir. Çünkü toprağa istediğiniz kadar gübre atın, istediğiniz kadar ilaç atın. Eğer tohum atmazsanız oradan ürün elde edemezsiniz. Ama tohumu atarsanız, hiç ilaç da atmazsanız, gübre de atmazsanız, çok değil belki ama yine ürün elde edebilirsiniz. Bunun farkında olan tarım ve gıda ve eczacı şirketleri bu nedenle İlk önce tohumu ele geçirmek için hamle yapmışlardır. Ve tohumu hibritleştirerek özelleştirmişlerdir. Çünkü eğer siz tohumu hibritleştirirseniz bir sonraki yıl o tohumdan ürün elde etmeniz mümkün değil. Toprağa attığınız zaman size tekrar yeni bir bitki ve o bitkinin üzerinden ürün olarak dönmez. Hibritin özelliği budur. Her sene yeniden onu satın almanızdır. Yani yeniden sağlamanızdır. Sizi kastetmiyorum, biz çiftçileri kastediyorum. Peki sorun bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü hibrit tohum çok önemli bir tuzaktır. Siz hibrit tohumu kullanmaya başladığınız andan itibaren mutlak surette yüksek verim elde etmek istiyorsanız çok su kullanmanız lazım. Eğer çok su kullanmazsanız hibrit tohum size verim vermez. Çok su kullanmanız da yetmez. Eğer siz gübre atmazsanız hibrit tohum size verim vermez. Fakat gübre nasihat dinleyen bir mahluk değil. Cansız, dinlemiyor. Yani işte buğdaya atıyoruz, sadece buğdaya bu şeyini, besinini ver dediğin zaman seni dinlemiyor. Onun için çevrede ne kadar ot varsa, ne kadar ot tohumu varsa onlara da yarıyor, onları da büyütüyor. Bunları büyütünce bu sefer bir sürü yabancı otlar çıkıyor tarlada. Ot yabancı otların yapraklarının altında biz konukçu diye tabir ederiz. Böcekler gelir yumurtasını bırakır ve orada ürer. Görünmez. Eğer görünür tarafta olursa onu doğadaki bir başka zararlı yer tüketir. Görünmez bir halde orada gizlenir. Bir süre sonra oradan çıkar. İşte kurtçuk olur, larva olur, ondan sonra kelebek olur, uçar ve tekrar yeni bir yaşama başlangıç yapar. Dolayısıyla bu sefer o yabancı otu ortadan kaldırmak için ilaç kullanmanız gerekir. Ve aynı şekilde o böceklerin zarar vermemesini sağlamak için de böcek ilacı atmanız gerekir. Ama beraberinde toprağı ve suyu da bu ilaçlarla birlikte toprağı ve suyu da kirletirsiniz, kullanılmaz hale sokarsınız. Sadece bununla bitmez. Aynı zamanda yani bir hibrit tohumun melanetini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bununla bitmez. Çünkü siz eğer gübreyi dışarıdan atıyorsanız toprağın kendisini yenilemesi için yeniden bir besin maddesi olarak vermiyor da dışarıdan atıyorsanız bu gübreyi, bu ürünün meydana gelme süresini kısaltır. Diyelim ki 6 ay sürede bu ürün bitkiye dönüşüp üzerinde başak bağlayıp meyve bağlayıp olgunlaşıp bize döneceği süreç 3 aya düşer. Ama bu 3 ay süresi içerisinde, kaybedilen 3 ay süresi içerisinde benim ürünüm güneşten faydalanmıyor. Topraktan gıda almıyor, mineral almıyor topraktan. Güneşten enerji ve tat almıyor. Ve dolayısıyla sofralarınıza gelen şeyler eksik besinli ürünler oluyor. Bunun için normale dönmek gerekiyor. Ama normalde 6 ayda eğer elde ediyorsanız şeyi, hasadınızı yapıyorsanız bu süre içerisinde gerekli olan vitaminleri, minerallerin tamamını, yakını, onu, toprakta olan hepsini bu ürün alıyor ve kendi meyvesinde topluyor ve bizim sofralarımıza getiriyor. Bunun için ürettiğimiz ürünlerin doğal olması ve hibrit tohumdan olmaması gerekiyor. Şimdi bu üçüncü bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölümde de tohumun toprakla buluştuğu ve tekrar yeniden elde edildiği üretim tarzı. Üretim tarzı ne olmalıdır? İki tane üretim tarzı var dünya üzerinde sevgili arkadaşlar. Birisi endüstriyel üretim tarzı diye ifade edilen kimyasallı tarz. Bir diğeri de bilge köylü tarımcılığı denilen ikinci bir tarz vardır. Bu bölüme geçmeden önce şunu açıklamam gerekiyor. Genel olarak bu kamuoyunda konuşulurken veya insanlar arasında konuşulurken moda deyimiyle organik tarım diye ifade edilir. Bu organik tarım değildir arkadaşlar. Organik tarım bir usuldür. Yani kimyasalsız bir biçimde üretmektir. Oysa bilge köylü tarımcılığı sadece kimyasal kullanıp kullanmamak değil, eli toprakta, gözü sürekli gözlemde olan bu böcek ne zaman yumurtluyor, nereye yumurtluyor, yumurtasını nereye bırakıyor ve bunu ben buradan nasıl irite ederim, uzaklaştırırım ve ekolojiyi nasıl yeniden sağlarım, doğal avcısıyla buluştururumun şeyidir, bilgeliğidir. Yoksa endüstriyel tarımdaki çok bilim diye ifade edilen şey esasında sevgili arkadaşlar cehalet ürünüdür. Yani şöyle bir cahil üretimdir. Şimdi endüstriyel tarımdaki cahil üretimin yöntemini söyleyeyim size. Normalde doktora gittiniz ve size bir reçete yazdı. Dedi ki sabah bunu aç karnına, öğlen tok karnına, akşam da yatmadan önce bu hapı kullanın denildiğinde bunu yapabilen her insan endüstriyel tarımı yapar. Çünkü ilacın şişesinin üzerinde ne oran kullanacağı bellidir. Çuvalın üzerinde veya paketin üzerinde ne kadar oran atacağım bellidir. Ve ne zaman hangi gübreyi atacağım da zaten yine aynı şekilde şeyin üzerinde yazar. Bunun için bir bilgiye, ayrıca bir tecrübeye falan gerek yoktur. Yani onu okuyabilen veya bir başkası tarafından kendisine söylendiğinde anlayabilen herkes bu işi yapar. Ama bilge köylü tarımındaysa doğadaki var olan hiçbir şeyi öldürmeden, onları irite ederek, uzaklaştırarak, doğal avcılarla buluşturup ekolojik dengeyi sağlayarak bir sistemin var edilmesidir. Üçüncü bölümümüz de bu. Şimdi burada tercih yapmak gerekiyor. Tercihimiz şu arkadaşlar. Ya endüstriyel tarımdan yana olacağız ve bir kilo domatesten alacağımız besin yerine 9 kilo domates alarak o besine erişeceğiz. Bu kesin şeydir, yani bilimsel bir sonuçtur. 1950'deki bir domates ile bugünkü bir domates arasındaki fark, 1950'dekinin besin değerine ulaşmak için şu anda 9 kilo domates tüketmek gerekiyor. Bu diğer ürünlerin hemen hemen hepsinde benzerdir. Yaklaşık kendi içinde farklı şeyler de olsa, zaman ve miktar farklı da olsa böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla bu sürece kadar anlattığım endüstriyel tarımla geldiğim ve tarım olmayan, tohum olmayan ve çiftçi olmayan bölümüne geliyoruz. Çiftçi olmayana geçiyoruz. Biz şöyle ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Ürettiği ürününden tohumunu alıp ve tekrar toprağa atıp ürün elde edebilen kişi çiftçidir. Ama ürettiği üründen tohumunu almayı, az önceki anlattığım endüstriyel sistemin içerisindeki yönteme göre tohumu almayı dışarıdan alan da ve onu kullanan da tarla bekçisidir. Artık orada bir inisiyatifi yoktur. Değiştirmede, geliştirmede, var etmede ve besin değerini arttırmada bir şey inisiyatifi yoktur ve gücü yoktur. Bunu böyle alt alta topladığımızda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Peki bundan kurtuluş yolu yok mu? Elbette var. Biz buna şey diyoruz, gıdanın egemenliği. İzninizle onu da biraz açayım. Genel olarak bunu birçok arkadaşımız yanlış olarak değerlendirir. Gıdanın güvenliği diye değerlendirir. Gıdanın güvenliği önemlidir. Ama egemenliği başka bir şeydir. Gıdanın güvenliği, gıda egemenliğin altındaki en önemli başlıklardan birisidir. Gıdanın güvenliği, sağlıklı bir biçimde bu gıdanın sofraya kadar gelmesidir. Ama nereden başlar? Herkesin kendisinden itibaren başlar. Ben şimdi toprağa gübreyi attım, ürüne de ilacı bastım ve getirdim, tüccara sattım. Tüccar bunu aldı. Dedi ki benim malım iyi diye sattı o da. Onu alan da bunu işlemeye başladı. Paketledi, güzelce bir süsledi. Yaldızladı güzelce. Bir de televizyonda güzelce reklamlarını da yaptı. Albenisini de hazırladı ve sundu size. İçindeki zehir. Sevgili arkadaşlar, içindeki zehir. Zehiri paketledi, süsledi. Çünkü siz bakırlı ilaç kullanmışsanız ne yaparsanız yapın, o ilaçtan kurtulma şansınız yoktur. Tel fırçayla silseniz de yoktur. Anlatırlar, sirkeli suya batırın. Yetmez. yağlıdır. Bakırlı ilaçlar yağlıdır ve zehirlidir. Yavaş yavaş bünyemizde birikir, birikir, birikir. Uykusuz kaldığımızda, gıdasız kaldığımızda, dirençsiz kaldığımızda bir yerden girer. Ondan sonra çağımızın vebası diye ifade ettiğimiz, başta kanser olmak üzere bir sürü şeyle yüzleşiriz. Onun için, sevgili dostlar, onun için bizim gıda egemenliğinden anladığımız şudur. Ne üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve ne kadar üreteceğimize, ne şekilde üreteceğimize karar verebilme yetkisi ve hakkıdır. Şimdi, son dönemde, son 1,5 yıldır, başta şeyde Brezilya'da MST'de olmak üzere tartıştığımız ve bütün dünya genelinde tartışmaya, açmaya çalıştığımız bir durum vardır. Bu sefer de diyoruz ki buna bir tane daha ekleyeceğiz. Nedir? Kimin için üreteceğimize. Kimin için üreteceğimize. Artık şöyle bir süre sonra, birazdan kooperatif meselesine geleceğiz. Kooperatifteki durumumuzu düzenleyip bir hegemonik duruma geldiğimizde çok uluslu şirketler 5 lira da verseler, hayır biz sana vermiyoruz, biz 4 liraya kooperatife veriyoruz diye bir yeni ahlaklı toplum tesis etme yöntemine gitmemiz gerekiyor. Onun için yemek yemek politik bir iştir. Birazdan kooperatife geçeceğiz. Onun da kooperatifler üzerinden de sözümüzü kurduğumuzda kooperatif mi olacağız, yoksa hakikaten kooperatifle birlikte bir dünyayı mı değiştirmeye yöneleceğiz? Böyle bir şey mümkün müdür? Bunu konuşacağız. Demek ki gıda egemenliği ne ürettiğine, nasıl üreteceğine, ne şekilde üreteceğine ve kimin için, her ne kadar son şeklini vermediysek de bir yakın fasını olarak, kimin için de ürettiğimize karar verebileceğimiz bir sistemi kaybettiğimiz bir sistemi yeniden ele geçirmek. Onun için bize önerilen, şöyle yaparsanız işte organik tarım yaparsanız, sertifikalı bilmem ne yaparsanız falan bir sürü şeyler söylüyorlar bize. Anahtarı kaybettiğimiz yer orası değil arkadaşlar. Biz anahtarı endüstriyel tarıma geçtikten sonra kaybettik. Yeniden oralarda aramamız lazım. Bu baş tarafa geçip oradan yeniden arayıp bulmamız ve ortaya çıkartmamız lazım. Organik tarım diye ifade edilen meselenin kendisi başlangıçta endüstriyel tarıma karşı bir çıkış olarak çok yerinde hareket ederken sonradan bu organik tarımın kendisi endüstriyel organik tarıma dönüştü. Nasıl endüstriyel organik tarıma dönüştü sevgili arkadaşlar? Bir kere Türkiye'den başlayalım anlatmaya. Bu ülkede 81 tane il var. Bütün illerinde il müdürlükleri var, bütün ilçelerinde de ilçe müdürlükleri var ve toplamda 10.000'in üzerinde eleman çalıştırır. Ama Tarım Bakanlığı'nın organik sertifika verme yetkisi yoktur hiçbir elemanı. Bakanlığı yoktur. Bakanın hakkı yoktur. Çıkarılan organik tarım yasası bu şekildedir arkadaşlar. Diyor ki, bunu diyor şirket verir. Ve dolayısıyla şimdi şirkete gideceksiniz. Şirketin amacı nedir? Para kazanmak için kurulmuş bir kuruluştur. Siz tutup buna 1500-2000 euro para vereceksiniz. O da diyecek ki ürününüz organiktir diye size bir sertifika verecek. Ama beraberinde diyecek ki şu ilacı atacaksın, şu gübreyi atacaksın, şu zaman atacaksın, bu zaman atacaksın diye sana danışmanlık yapacak. Ama onun söylediği ilacı ve gübreyi ben gene bir şirketten, üreten bir şirketten gidip satın almak durumundayım. Dolayısıyla ben tekrar tuttum birine şey oldum, bağımlı oldum. Ve tekrar yani esas itibariyle endüstriyel tarımla birlikte ortaya çıkan gıdanın olumsuzlukları, Televizyonlarda ve çeşitli yerlerde sağlıkçılar, ziraatçılar, sivil toplum kuruluşları, demokratik örgütleri tarafından ifade edilmeye başlanacak ortaya bir panik çıkınca sermaye tekrar ortaya çıktı ve dedi ki ben bu paniği nasıl ranta dönüştürüyorum? O zaman paran varsa organik tarımı da belki ürünü de kullanabilirsin dedi. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki üretilen organik ürün miktarı mevcut tüm ürünlerin %1'i. Bu %1'in %1'i iç pazarda satılıyor. %99'u ihraç ediliyor. Demek ki burada bir adaletsizlik var. Ben halkımı ve toplumun tamamına sağlıklı gıda yedirmek istiyorum. Bunun için Tarım Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Görevi bu. Bunun için mümkünse değişiklik yapsınlar. Yani bir bölüme kadar Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı işi Tarım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın yapacağı işi Sağlık Bakanlığı yapmalı. Koruyucu hekimlik bölümünü şey yapsın, Tarım Bakanlığı yapsın. Koruyucu hekimlik bölümü nedir? Hasta olmayacak halde ürünü yetiştirmektir. O bölüm tamamen Tarım Bakanlığı'nın görevi olsun. Ama zorunlu görevi olsun. Mecbur olsun bunu. Kantara veya herhangi bir laboratuvara giren bir üründe bir sakatlık çıkıyorsa sorumlusu Tarım Bakanlığı'nın kendisi olsun. Böyle bir sistemi tesis etmemiz gerekiyor. Bunun için bizim bir yerden başlamamız gerekiyor. Nereden başlayacağız? Bütün bunları bir yandan genel olarak kamuoyu oluşturup politikamızı yürütürken diğer yandan sizler bizim kaybettiğimiz, yenildiğimiz ve kaybettiğimiz sistemi yeniden onarma göreviyle karşı karşıyasınız. Yeniden var etme göreviyle karşı karşıyasınız. Bunu tercihlerinizle yapacaksınız. Ve tercihlerinizle diyeceksiniz ki hayır ben o ürünü değil bu ürünü istiyorum. Bunu üretirsen çiftçi ben senin ürününü alırım, diğerinkini almam diye bir pozisyon tutmanız gerekiyor. Bunu tek tek yapmanız mümkün değil. Örgütlü biçimde yapmanız gerekiyor. Bunun örgütü kooperatiflerdir. Şimdi kooperatiflere gelmiş olduk. Fırat. Şimdi birçok kooperatif var. On binlerce diyebileceğimiz hepsini alt alta topladığımızda şeyler var, kooperatifler var. Tabii sayısı benden daha iyi Ali Ünlü var bilir aramızda, eski kooperatifler il müdürü olarak aramızda. O sayısını belki takip ediyordur, daha iyi bilir. Ben öylesine söyledim, o rakama takılmayalım. Şimdi tarımda, endüstriyel tarımdan sonra gıdada şirketlerin egemenliğinin sağlanabilmesi için kooperatif yasası değiştirildi arkadaşlar. Ve bu yasa Kemal Derviş'in 15 günde 15 tane kanun çıkacak dediği kanunlardan birisiydi. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Yasası. Numarası 4572'dir. Ve burada biz yıllarca bu kooperatiflerimizi kendimiz yönetelim dedik, izin vermediler. Ve bizdeki Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 2000 yılına kadar şöyle yönetiliyordu arkadaşlar. Biz kooperatifleri kuruyorduk, üyesi oluyorduk, aidatımızı ödüyoruz, yönetimimizi de seçiyorduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir tane genel müdürü atanıyordu. O Koni'nin tepesinde duruyordu. Ne kadar ürün üretileceği, alınacağına, ne kadar işleneceğine, işlenen ürünün kaça satılacağına ve alınacak ürünün kaçta alınacağına kararı genel müdür veriyordu. Ondan sonra paranın da nasıl değerlendirileceğine gene onlar karar veriyordu. Buna dünyanın tamamında adı şeydir, devlet vesayeti altında kooperatifçiliktir. Literatürlerde böyle yer alır. Yani bağımsız değilsin, tamamen devlet kontrolündesin. İşte Bu bile şirketlerin önünü açmak için yeterli olmadığı için 4572 sayılı kanunu çıkarttılar. Dünya Bankası'nın verdiği bir takım paralarla dizayn edildi. Ve bize tuttular, genel müdürünüzü kendiniz seçersiniz ama dediler yeniden yapılandırma kurulları oluşturuyoruz dediler. Yeniden yapılandırma kurulları da Dünya Bankası tarafından önerilmiş kurullardı ve bu kurullar diyordu ki bir, işçilerini çıkarırsan, iki, entegre tesislerini anonim şirketlere dönüştürürsen, tanzim satış mağazalarını kapatırsan, ben senin borçlarını silerim. Niye? O dönemde hoyratça o kooperatifleri kullanırken hoyratça davrandılar ve borçlandırdılar. Onun için birçoğu borçluydu. Peki nerede kullandılar? Arkadaşlar oradaki paraların hepsini bakın size söyleyeyim birkaç tane örnek vereyim. Birisi İçimizdeki yaşlı arkadaşlar, yani 80 öncesini bilen arkadaşlar bilir. Çok reklamlı yapıldı. Bir sürü o zamanki meşhur artistlerle reklamı yapıldı. Kale gibi banka Hisar Bank denildi. Hisar Bank Ozanoğlu Çavuşoğlu'ndu. Battı. Onun batışını tarım satış kooperatifleri birliklerinden karşılandı. Ve Çiller'in bankası vardı. Çiller'in bankası battı. Tarım satış kooperatifleri birlikleriyle karşılandı. Bizim kibritle ne işimiz olur? Kav kibrit sanayi battı. Tarım satış kooperatifleri birlikleriyle yeniden var edildi. Daha ötesine gidelim mi arkadaşlar? Yeni Çeltek maden ocağı battı ve maden ocağını satın aldı. Ona destek verdi o şirkete. Yani tarım satış kooperatifleri birlikleri o dönemde bu işlemleri gördü. Çünkü sevk ve idaresi ve parasının değerlendirilmesi tamamen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na aitti. Bu mevcut az önce söylediğim gıdada egemenlik kurması için şirketler için bir engel. Çünkü halen üretimden pazarlamaya zincir yerinde duruyor. Bunu kırmak gerekiyor. Onun için entegre tesislerini anonim şirketlere dönüştürüp bunu şirketlere açmaları gerekiyor. Yani ürünü aldıktan sonraki işleme ünitelerini anonim şirketlere dönüştürüp çiftçinin elinden o halkayı almak gerekiyor. Onun için işte Tariş'le Koç ile birlikte Tariş rakı fabrikası kurdular şehirde. Ve böyle böyle elimizden aldılar bunları. Şu anda birçoğu şirket artık. Şirket mantığıyla çalışıyor. O onun ötesine şirketin bulunduğu mıntıkaya çiftçinin girip denetleme veya genel kurul yapma hakkı yok. Hesap sorma hakkı da yok. Orası başka bir tüzel kişilik artık. İşte böyle kooperatifler istemiyoruz. Ama şöyle bir kooperatif de istemiyoruz. Biz kalkalım, kooperatifi kuralım ve de diyelim ki çiftçi kooperatif aracılığıyla üretim girdisini daha ucuza alsın. İşte 50 kiloluk gübreyi diyelim ki 5 liradan alıyorsa 5 ton aldığında bunu 2,5 liraya alacaktır, kâra geçecektir. Aynı şekilde bunu tüketici de 5 liraya alacağı şeyi 4 liraya alacaktır. Peki düzen değişti mi? Başından buraya kadar anlattığım endüstriyel tarımda bir değişiklik var mı? Gene ben oradan alınacak olan kimyasal gübre değil mi? Kimyasal ilaç değil mi? Mazot değil mi? Ve benzeri şeyler değil mi? Yani biz kalkıp kendimizi koruyorken bütün insanları gene risk altına atmış oluyoruz. Yani düzeni restore ediyoruz arkadaşlar. Biraz daha sorunsuz hale getiriyoruz. Ben kendimi kurtardım. Kurtarınca ben sistemden yanayım. İtiraz etmemi gerektiren durum da kalktı ortadan. Benim refah düzeyim öbürüne A kişisine göre B kişisinin daha iyi. böyle bir kooperatifçilik yapabilirsiniz. Bu bir tercihtir. Ama böyle bir kooperatifçilikte biz yokuz. Çiftçi sen olarak yokuz. Böyle bir kooperatifçilik bizim şeyimizde yok. Düşüncemizde yok. Şimdi Tarım Bakanlığı veya mevcut hükümetler şirketlerin önünü açmaya çalışırken kalkıp da çiftçilerin kendisinin yeniden sağlıklı ve bilge köylü tarımcılığına dönmesi için destek verir mi? Vermez. O zaman ben politikacıyım, siyasetçiyim, demokratım, devrimciyim, solcuyum diyen insanlara iş düşüyor. Buyurun size politika yapma alanı. Deyin ki, ey çiftçi, senin ürününü alırım. Market fiyatları üzerinden alırım. Ve bu süre içerisinde benimle ilişkiye geçtiğin andan itibaren sen artık kimyasal kullanmayacaksın. Ben bilerek senden kimyasallı ürünü almış olacağım. Zaten marketten alıyorum. Bu süre içerisinde sen kendini değiştireceksin. Kullanmayacaksın. Ama kullanmadığın zaman gübreyi ve ilacı kullanmadığın zaman senin verimin düşecek. Ama verimin düşerken 20 kuruşa verdiğin soğanı ben 80 kuruştan alıyorum. 4 ton aldığın yerden sen de 2 ton alacaksın veya 1,5 ton alacaksın. Bu fiyatla ben senin kaybını önlüyorum. Bununla senin kaybını önlüyorum ve süre içerisinde 4 yıl, 5 yıl sonra toprak kendisini yenilediğinde ve ürettiğinde tekrar onun şeylerinin fiyatlanmasına ve diğer konulara tekrar geçilebilir. Eğer siz destek vermezseniz, böyle bir destek yapmazsanız oradaki o sistemin değişmesi mümkün değil. Bunun için burada tercihinizi ve desteğinizi ne şekilde vereceğinizi belirlemeniz lazım. Böyle bir kooperatifçiliğin kendisi esastır. Biz böyle bir kooperatifçilikte oluruz. Böyle bir noktada problem çıktığında biz destek veririz. Nereden alacaksınız onu belirleriz. Oradaki size katılan çiftçi arkadaşımla birlikte problem çıktığında işte ilaç gerektiği dönemde evinde nasıl ilaç yapacağını yöntemini öğretiriz. O böcekleri öldürmeden doğal avcılarla buluşturacak eğitimleri veririz. Onların dönüşmesi için elimizden geleni yaparız. Böyle bir üçlü saç ayağı içerisinde tüketici, çiftçi ve çiftçi sen örgütlülüyor. Üçlü bir saç ayağı biz denetim ama asla ve asla akçeli işlerin içinde olmaz sendika. Sadece bir destek ve bu destekle birlikte onun dönüşümüne yani kendi çiftçilerinde dönüşümünü sağlamaya yönelik bir yöntem. Bunun içinde oluruz. Onun dışında siz daha ucuz gıda tüketecekmişsiniz. Bilmem ne yapıyor, ne yaparsanız yapın. Bizi hiç ilgilendirmiyorsunuz. Bu netlikle söylüyorum. Bizi hiç ilgilendirmiyorsunuz. O sizin sorununuz. Örgütten onu da yapın. Ama bizimle ilgili bir şey değil bu. En azından çiftçisinin siyasi düşüncesiyle, bakış açısıyla, düzene karşı duruşuyla ilgili bir durum değildir. Biliyorum çok konuştum ve sizi de epeyce yordum. Ben burada bitireyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sorular tabii ki Abdullah abi alacaksın değil mi? Yani, soru sormazsa...